สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อที่35ถึง51ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่31แล้วนะครับพระเยซูชีวิตพระเยซูตอนที่31ภายใต้หัวข้อย่อยคือสาวกของพระเยซูกลุ่มแรกครับสาวกของพระเยซูกลุ่มแรกนั้นมีอยู่5คนนะครับอยู่5คนทีนี้เรามาดูในบริบทหรือเบื้องหลังของคนต่างๆเหล่านี้นะครับและเหตุการณ์ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เราจะพบว่าหลังจากที่พระเยซูเสด็จออกมาจากถิ่นทุรกันดารพระเยซูก็เสด็จไปยังเบธานีครับใกล้แม่น้ำจอร์แดนก็ยังไปเจอยอห์นนะครับเดอะแบปติสต์หรือยอห์นผู้ให้บัพติศมานั้นก็ยังคงเทศนาให้ประชาชนกลับใจยอห์นก็เลยแนะนำลูกศิษย์ของตัวเอง2คนครับก็คืออันดรูและยอห์นนะครับเราจะพบว่ามีคนที่ชื่อว่ายอห์นโผล่ขึ้นมาอีกแล้วครับนะครับนอกจากยอห์นเดอะแบปติสต์นั้นคนนี้เป็นยอห์นที่เป็นสาวกของยอห์นเดอะแบปติสต์และถูกยอห์นเดอะแบปติสต์แนะนำนะครับให้รู้จักกับพระเยซูพี่น้องครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นยอห์นเดอะแบปติสต์นั้นเป็นพยานให้คนทั้งหลายได้ฟังถึงการรับบัพติศมาของพระเยซูยอห์นก็ยังยืนยันว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและยอห์นเรียกพระเยซูว่าเป็นพระเมสสปดกหรือเป็นลูกแกะของพระเจ้าแสดงว่ายอห์นนั้นเป็นผู้พยากรณ์ครับเขารู้ว่าพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้พระองค์จะต้องเป็นพระเมสสปดกหรือลูกแกะของพระเจ้าที่ต้องถูกนำไปฆ่าเพื่อถวายบูชาครับและในที่สุดเราจะเห็นนะครับว่าพระเยซูนั้นทรงเสด็จขึ้นบนแม่งเขนเพื่อที่พระองค์เองนั้นจะเป็นผู้ที่เป็นลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าจริงๆครับตามคำพยากรณ์ของอิสยาห์เพื่อนคนเราจะเห็นครับว่ายอห์นนั้นเป็นผู้ที่ชี้เป็นผู้ที่เตรียมทางนะครับให้กับพระเยซูและมีหนำซ้ำท่านเองยังแนะนำสาวกกลุ่มแรกให้กับพระเยซูด้วยและสาวกกลุ่มแรกนี้มี5คนนะครับเราจะมาดูกันครับว่าสาวกกลุ่มแรกนั้น5คนนั้นเป็นใครกันบ้างในข้อที่40ครับสาวกที่พระเยซูทรงเรียกกลุ่มแรก1ใน2คนก็คือแอนดรูนั้นเป็นชาวประมงนะครับมาจากเมืองคาเปอร์นาอูมบิดาของเขาชื่อว่าโยนาหรือมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ายอห์นนะครับยอห์นแห่งเบธไซดาเราจะเห็นว่าคนที่ชื่อว่ายอห์นนั้นมีเยอะแยะนะครับพี่น้องก็อย่าสับสนนะครับยอห์นแห่งเบธไซดาหรือโยนาแห่งเบธไซดานั้นก็คือคุณพ่อของแอนดรูนั่นเองเบธไซดาเป็นเมืองชายฝั่งทะเลแกลิลีนะครับเมื่อท่านดูนะครับประวัติของพระเยซูเราจะพบว่าแอนดรูนั้นเป็นคนหนึ่งที่นำคนมาพบกับพระเยซูและคนที่เขานำมาพบกับพระเยซูนั้นก็คือพี่ชายของเขาเองชื่อว่าเปโตรนะครับสองคนแล้วนะครับแอนดรูเป็นสาวก1ใน2ที่พระเยซูได้ทรงเรียกกลุ่มแรกเลยนะครับและแอนดรูนั้นหลังจากนั้นอีกไม่นานแอนดรูก็พาเปโตรนะครับซึ่งเป็นพี่ชายของตัวเองทีนี้สาวกอีกคนนึงครับซึ่งเป็นสาวกของยอห์นเดอะแบปติสต์ซึ่งยอห์นเดอะแบปติสต์แนะนำให้รู้จักพระเยซูนั้นก็คือชื่อยอห์นนะครับยอห์นเราพบว่ายอห์นนั้นต่อมาเขาเป็นผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มที่4ครับตัวยอห์นนี้มักจะไม่ค่อยดึงความสนใจนะครับจากเรื่องราวต่างๆที่เขาบันทึกไปยังตัวเขาเองแสดงว่าเขาไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยตัวเองนะครับแสดงว่าเป็นคนที่ถ่อมใจมากผู้รู้ทางพระคัมภีร์หรือนักวิชาการนั้นก็กล่าวว่าสาวกอีกคนหนึ่งของยอห์นเดอะแบปติสต์นี้ก็คือเป็นยอห์นนะครับชื่อยอห์นยอห์นผู้ที่เขียนพระกิตติคุณเล่มที่4นะครับเป็นยอห์นบุตรเซเบดีพอเราระบุว่ายอห์นนะครับต้องระบุชื่อพ่อด้วยนะครับก็คือยอห์นบุตรเซเบดีและเป็นผู้ที่เขียนบันทึกพระกิตติคุณเล่มที่4ครอบครัวของยอห์นเองนั้นก็มาจากกาลิลีครับอาจจะเป็นเมืองเบธไซดาก็ได้เซเบดีนะครับซึ่งเป็นพ่อของยอห์นนั้นเป็นชาวประมงแล้วก็เรารู้ครับเราคาดการณ์ว่าเป็นคนที่รวบรวมปลานะครับไปส่งถึงกรุงเยรูซาเล็มก็เป็นคนที่มีคนรู้จักสูงนะครับพี่น้องครับ ยอนมีพี่ชายคนหนึ่งชื่อว่ายากอบนะครับเราไม่รู้ว่าแอนดรูและยอนนั้นเป็นสาวกของยอนผู้ให้บัพติศมาอยู่นานขนาดไหนแต่เนื่องจากเขาเป็นสาวกของยอนนะครับ The Baptist ก็ต้องเชื่อในพระเมสสิยาก็คือเชื่อในพระเยซูอยู่แล้วแล้วก็น่าจะได้รับบัพติศมาจากยอนแล้วนะครับและเมื่อยอนผู้ให้บัพติศมาชี้ให้คนทั้งสองดูพระเยซูและบอกกับคนทั้งสองนี่ว่าเป็นพระเมสสิโปรดของพระเจ้าก็ปรากฏว่าคนทั้งสองนี่ก็คือแอนดรูกับยอนก็ติดตามพระเยซูไปทันทีพี่น้องครับคำว่าติดตามนี้หมายความว่าเริ่มเดินเคียงข้างหรือตามหลังพระองค์ไม่ว่าพระองค์จะไปที่ไหนพระเยซูเลี้ยวหลังกลับมาครับตรัสถามเขาทั้งสองคนว่าท่านหาอะไรหรือเขาทั้งสองคนทูลกลับนะครับว่าท่านอยู่ที่ไหนพระองค์เจ้าข้าพระอาจารย์ท่านอยู่ที่ไหนพระองค์ตรัสตอบเรียกเขาว่ามาดูเถอะพี่น้องครับแอนดรูและยอนจึงไปกับพระองค์และพักอยู่กับพระองค์โอกาสนั้นพิเศษมากครับเป็นโอกาสพิเศษสุดก็คือเป็นการทรงเรียกนะครับขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่มาถึงชีวิตของเขาทั้งสองก็คือแอนดรูและยอนหลังจากนั้นนะครับหลายปีต่อมาครับหลายสิบปีต่อมาครับยอนเมื่อเริ่มเขียนบันทึกพระกิตติคุณยอนตัวเขาเองเนี่ยนะครับอยู่ในเหตุการณ์เขาจำชั่วโมงนั้นได้นะครับเขาจำชั่วโมงนั้นได้โดยไม่ลืมเลยนะครับชั่วโมงนั้นยังชัดเจนอยู่ในชีวิตของเขาเขาบันทึกอยู่ในพระกิตติคุณของเขาว่าเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายสี่โมงนะครับเห็นความละเอียดอ่อนของยอนนะครับอัครทูตของพระเยซูหรือสาวกของพระเยซูรุ่นแรกที่บันทึกถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงเรียกตัวเองได้อย่างชัดเจนและมีความหมายมากในข้อที่41ครับยอนเล่าว่าแอนดรูนั้นไปหาซีโมนพี่ชายของตัวเองและคำพูดของแอนดรูที่บอกกับซีโมนทำให้เห็นความเชื่อของแอนดรูเองนะครับว่าแอนดรูพูดว่าไงครับแอนดรูพูดว่าเราได้พบพระเมสสิยาแล้วแอนดรูก็เลยพาซีโมนมาเฝ้าพระเยซูพระองค์ก็ทรงทอดพระเนตรแล้วตรัสว่าท่านคือซีโมนบุตรยอนสินะเขาจะเรียกท่านว่าเคฟาสซึ่งหมายความว่าเปโตรซีโมนนั้นเป็นชื่อที่แพร่หลายมากในภาษากรีกนะครับเทียบกับซิเมโอนในภาษาฮีบรูแต่พระเยซูนั้นทรงรู้จักบุคลิกนิสัยความเป็นไปของซีโมนครับจึงทรงตั้งชื่อเขาเป็นภาษาอารามีว่าเคฟาสนะครับเคฟาสแปลว่าอะไรครับเคฟาสแปลว่าศิลาครับพระเยซูทรงทราบว่าวันหนึ่งเปโตรจะเป็นผู้นำที่เข้มแข็งของคริสตจักรในยุคเริ่มต้นพี่น้องครับในวันนี้เราเรียนรู้คนสองคนนะครับคนสองคนนี้ก็คือแอนดรูและก็ยอนเมื่อเขาพบกับพระเยซูเขาก็ไปเชิญชวนพี่ชายนะครับของตัวเองแอนดรูไปเชิญชวนพี่ชายของตัวเองคือเปโตรนะครับมารู้จักพระเยซูและพี่น้องรู้ไหมครับว่าต่อไปยอนก็จะไปเชิญชวนพี่น้องของตนมารู้จักกับพระเยซูขอพระเจ้าทรงอวยพรนะครับเมื่อเราเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูเราควรที่จะเชิญชวนคนในบ้านของเราคนที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูซึ่งเป็นเพื่อนของเราให้มารู้จักกับพระเยซูติดตามพระองค์ต่อไปอาเมน